ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य सहित सप्तम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। जह्यासरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते चितात्मन उत्पते स्थितात् तद्धिह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाए। आप अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाए। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथ भ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखते हैं, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तात्पर्य, जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन भगवद गीता में कहते हैं, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन चंचल उदंड जिदी तथा अत्यंत प्रबल होते हैं और मेरी समझ में इससे दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेश अनुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में न तो मित्र होते हैं और न शत्रु। पंडिता समदर्शिनः समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। इससे समझना है कि भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहले शर्त है। इस श्लोक को तात्पर्य में अनियंत्रित मन का वर्णन अविचारी है। इसके बारे में बहुत उदाहरण है। एक और अभी मेरा मन में आया है कि मन मोबाइल फोन जैसे है, तो कभी भी बज सकते और जितने बार भी हम बोलते हैं उसको बंद करना, तो लोग बंद करना नहीं चाहते। तो सेल फोन बंद कर दो और मन भी ऐसे नियंत्रण करो, तो कौन सा आसान है, सेल फोन बंद करना या मन को बंद करना? सेल फोन बंद करना, लेकिन यदि हम इतना आसान हुक्म पालन नहीं कर सकते तो कैसे हम अदमित मन जो वायु की तरीका से बंद करना कठिन है, बंद कर तो कैसे हम उसको दमन करेंगे? बंद करना नहीं, पूरा बंद करना नहीं, वो तो संभव नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, तो एक क्षण में भी कुछ भी काम नहीं करना असंभव ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्रियाशील, हमेशा कुछ ना कुछ करते। क्यों ऐसा है? क्योंकि मन मन क्रियाशील, चेतना, आत्मा का मुख्य लक्षण क्या है? चिन्मय ही है आत्मा। ये सब स्थूल स्थूल पदार्थों में तो यही पार्थक्य क्या है कि चेतना, चेतना और जीव दोनों एक साथ होते, जैसे सूर्य और सूर्य की रश्मि दोनों एक साथ विराजमान होते, तो सूर्य मंडल के बिना सूर्य रश्मि का अस्तित्व नहीं हो सकते, और ऐसे कोई सूर्य नहीं है जिससे रश्मि नहीं निकलते। तो इस प्रकार जीव आत्मा और चेतना दोनों एक साथ होते हैं, और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है, वो स्थूल वस्तु ही है। तो चेतना क्रियाशील ही है, चेतना के अभिव्यक्ति है मन बुद्धि अहंकार, जिनमें मन सदैव क्रियाशील है, मतलब एक विषय पर स्थिर नहीं रहते। और उससे मन की चंचलता से हम जो जीव है, बद्ध जीव इस माया संसार में है, हम मन की याचना से हम प्रेरित होते हैं, और इस प्रकार हम अलग अलग कार्यों क्रियाकलापों करते हैं। तो इसलिए योग्य अंग प्रयास करते हैं मन को स्थिर करना, क्योंकि यदि मन स्थिर हो तो हम अलग अलग क्रियाकलाप नहीं करेंगे, और इस प्रकार हम भौतिक संसार में बद्ध नहीं होंगे। हम भौतिक संसार में बद्ध होते कैसे? क्योंकि मन में असंख्य कामनाएं हैं, और वो सब कामनाएं की पूर्ति करने का प्रयास से प्रेरित होने के कारण हम अलग अलग क्रियाकलापन करते हैं, और इस प्रकार हम पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, और इस प्रकार वो पुण्य कर्म पुण्य पाप कर्म के फलों का भोगने के लिए हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म मिलते हैं और मृत्यु भी प्राप्त है। जातस्य हि ध्रुवं जन्म ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तो ऐसे संसार हम संसार चक्र में फंस गए हैं, और इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में 84 लाख जीव जाति में परिभ्रमण करते हैं। तो मन को स्थिर करना चाहिए, तो ये योग्यांग की धारणा है, धारणा है अष्टांग योग में एक स्तर है, तो धारणा अभी उसका साधारण प्रयोग बोलते हैं, धारणा आइडिया थियोरी है कि यदि हम मन को दमन करेंगे जिससे मन तो पूरा स्थिर हो जाएगा, फिर दुख सुख लाभ हानि विजय पराजय तो सब स्थिति में हम संभाव होंगे। इस श्लोक में शत्रु मित्र भाव ऐसे ऐसे इस भौतिक संसार में सभी स्थिति में द्वंद्व होते हैं, गरम ठंड अच्छा बुरा अनावृष्टि प्लावन अतिवृष्टि मित्र शत्रु, तो ये सब द्वंद्वों से हम मोहित होते, द्वंद्व मोहेन इच्छा द्वेष समूहतेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सार्गे यान्ति परन्तप। इस भौतिक संसार में इच्छा और द्वेष वो एक और भी द्वंद्व है ना, तो इच्छा और द्वेष ये दोनों से दो वृत्तियां से मन चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प मन इस प्रकार चलते संकल्प विकल्प, यही चीज मैं अच्छा लगता हूं तो उसको प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास करूंगा, इच्छा और द्वेष वो चीज अच्छा नहीं लगता तो उसको नाश करना और उससे भाग जाना मुझे, और इस प्रकार इच्छा और द्वेष से मन चलते रहते हैं, और इस प्रकार हम द्वंद्व भौतिक संसार में द्वंद्व जो है उससे हम मोहित रहते हैं, और इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त होते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण बार बार समता के बारे में कहते, सुखे दुखे समय सम वो शब्द समय कृत्वा लाभा लाभा जयो जयो और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पायन नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। सुख दुख आते जाते हैं, यदि हम अभी सुखी अवस्था में हो तो वो समझना चाहिए कि वो सुख तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, यदि हम दुख में हो तो समझना चाहिए कि वो दुख तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो इसलिए सुख दुख दोनों का सहन न करना चाहिए। जैसे शीतकाल में हम ज्यादा शीत से दुख लगते, लेकिन हम जानते हैं कि वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जामनगर में ठंडी के मौसम क्या कितना लंबा है, दो महीना ऐसा है, तो हम जानते हैं कि वो तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और हम ऐसे हमारा नियमित काम हम करते हैं, और एक दिन आएगा सामान्यतः मकर संक्रांति में मौसम का परिवर्तन होते हैं, फिर वो गर्मी के मौसम ज्यादा लंबा ही है नहीं, 4 महीना ऐसे उसके ज्यादा भी हो सकते यदि बारिश देरी हो, लेकिन हम उसको हम क्या कर सकते, आजकल एसी का प्रबंध है, पैसा वाले के पास एसी का प्रबंध है, और सामान्य लोग तो क्या कर सकते, तो सहन न पड़ेगा, बहुत गर्मी पड़ते, यहाँ पर इतना सा नहीं क्योंकि समुद्र के पास ही है, परंतु काफी गर्मी होते, तो सहना पड़ेगा। आगमापायनो अनित्य, आगमापायनो इसका मतलब आते जाते, अनित्य ये सब, तो सहना पड़ेगा। तो योगी अंग का प्रयास है मन को स्थिर करना, जिससे कुछ भी विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु तो परम योगी जैसे था, हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या की तो इतिहास में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो इतना कठोर तपस्या किया कि एक पग का एक अंगुली पर खड़ा होकर तो कितने समय, 10,000 स्वर्गीय वर्ष तो तपस्या की, पूरा ऊपर करके और कुछ नहीं खाया, और ऐसे हाल में उसके शरीर में वो सब मांस जो था वो सब चीटी आके उसको खा लिया, सब सहन किया। तो कितना बड़ा योगी, कितना बड़ा तपस्वी हिरण्यकशिपु था। तो ऐसे लगता है कि वो सुख दुख के अतीत थे, दोनों के अतीत, परंतु ऐसा नहीं। उसका मन में वो प्रबल इच्छा थी कि अभी मैं ये बड़ा दुख सहन करता हूं, परंतु ऐसे दुख सहने से मैं बाद में विशाल सुख प्राप्त करूंगा। और उसका विचार में सुख का मतलब क्या था, जगत के आधिपत्य, इंद्र के ऊपर जीतना। तो बड़ा योगी होते हुए भी उसका विचार बहुत निम्न था। तो वास्तविक योगी का लक्ष्य है आध्यात्मिक, और परम योगी कौन है, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन यस्यान्त न विदु सुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। ओ भगवान की ऊपर जो ध्यान करते हैं वो परम योगी ही है, जिनके अंत नहीं है। देवगण असुरगण दोनों भगवान का अंत माप नहीं कर सकते, इससे इनका नाम है अनंत। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज परम योगी ही है, क्योंकि यो अष्टांग योग साधना नहीं करके भी वे सदैव मन में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, और ऐसे वे परम योगी ही है, द्वंद्व से विमुक्ति है। इसलिए इस प्रकार हिरण्यकशिपु को उपदेश देने में इनका साहस है, भयभीत तो नहीं है। तो कोई दूसरा हिरण्यकशिपु को ऐसा उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हिरण्यकशिपु इतना शक्तिमान था और भयानक था कि किसी का साहस नहीं था ऐसे हिरण्यकशिपु को कहना। परंतु प्रहलाद महाराज का साहस था, क्योंकि प्रहलाद महाराज का विचार में कृष्ण ही है। तो कोई मुझको कुछ भी नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु तो बहुत प्रयास किया वो प्रहलाद का वध करना। तो प्रहलाद तो कुछ भी नहीं डरते, क्योंकि प्रहलाद महाराज का विचार था कि यदि हिरण्यकशिपु के दूतों से मैं मार जाऊंगा तो वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन मरने गति राधा कृष्ण प्राणमो जुगल किशोर जीवन मरने गति आर नहीं मो। यदि ईश्वर्य मैं कृष्ण का स्मरण करता हूं और यदि हिरण्यकशिपु का आदेश से ईश्वर्य का नाश होगा तो मैं जो नित्य आत्मा हूं जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो हम अलग शरीर में जो भगवान मुझको देंगे तो उसमें मैं राधा कृष्ण स्मरण करूंगा। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का मन में कुछ भय भी थी नहीं थी। तो इस प्रकार वे परम योगी थे और हिरण्यकशिपु तो इतना बड़ा योगी होते हुए भी इतना सा मन को दमन किया था तो वास्तव में योगी तो नहीं था, क्योंकि यांत्रिक रूप जैसे मन को दमन किया था, परंतु वास्तव में उसका मन पूरा अदमित था। तो दमन किया था कुछ काल, परंतु इसी इच्छा से कि बाद में मैं विशाल इंद्रिय सुख भोग करूंगा। तो हिरण्यकशिपु का विचार था कि विष्णु मेरा परम शत्रु ही है और देवताओं सब विष्णु से रक्षित ही है, सब विष्णु के भक्त है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्ययः द्वौ भूतौ सर्गे लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च। दो प्रकार के लोक है इस भौतिक संसार में, एक है देव दूसरा है असुर। देव है विष्णु के भक्त और असुर है तद विपरीत। तो हिरण्यकशिपु का विचार में विष्णु मेरा परम शत्रु ही है और चूंकि देवताओं विष्णु के पक्ष के है उसलिए वे भी मेरे शत्रु हैं और इस प्रहलाद मेरे स्वयं का पुत्र होते हुए भी तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वो वैष्णव बन गया तो वो भी मेरा शत्रु ही है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को शिक्षा देते हैं कि इस भौतिक संसार में अपना मन के अलावा कोई शत्रु नहीं है, तो मन को मित्र बनाना चाहिए। कैसे? सवाय माना कृष्ण पदारविंद यो हो, मन कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कल का दिव्य श्रम से बहुत भक्तों का मन इस कथा के बीच स्वप्न नागा जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इस छोटी सी कथा तुरंत समापन करता हूं। यदि किसी का प्रश्न हो पूछे। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।